Babu barakatissahuri. Da gaan ze die. Babu barakatissahuri min ghairi ijabin. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يسكر السهور. استاذ صاحب سرنامک دی پېشمنی کول دوه مسلې کوي. د پېشمنی ډېر برکتونه دي. یو به دا مسله درته بیان کړي. بل یو حدیث کې راځي، تسحروا پېشمنی کوئ، امر دی تسحرو پېشمنی کوي. اکثر امر چې راځي د پاره د واجبوالي راځي. بعض خلکو ګمان دا کړی دی چې پېشمنی کول واجب دی او چې چا پېشمنی ونه کړه هغه ګناه ده. نو امام بخاري رحمه الله وایي چې نه نه نه نه نه، دا امر د پاره د وجوب نه دی، دا د پاره د استحباب دی. مستحب طریقه دا ده چې پېشمنی وکړي، او که یو سړی پېشمنی ونه کړه په هغه باندې څه ګناه هغه نشته. پېشمنی کې مسله کوي برکت دی. دویمه مسله دا ده چې پېشمنی کول واجب نه دي. که څوک یې کوي ډېره ښه ده، او که څوک یې ونه کړي همداسې اوده په اوده پاتې شي هم صحیح ده. نو وایي بابو برکت سحور، که دا سحور د سین زور وای سحور، نو هغه د پېشمنی هغه ډوډۍ ته وایي چې هغه سړی خوري. تاسو چې د په کوم شي باندې پېشمنی کوئ هغې ته سحور وایي. نو بیا د برکت معنا د هغه شوخه د دنیا برکت، بدن پې تکړی، بدن کې د هغه وي دا شوکي برکت و سحورې. برکت چې دی دغه د سحور، یعنی دغه ډوډۍ د پېشمنی. او که دا سحور کې، نو سحور معنا کوي پېشمنی کول، نو بیا د برکت معنا والی اجر او ثواب. هلکه چې سړی د شپې راپاسي په نیت د روژې باندې او پېشمنی کوي، د دې اجر او ثواب څومره دی. باب برکت السحور، دا باب دی د برکت د پېشمنی. ټیک د پېشمنی کې دغه دی، خو من غیر ایجاب، بغیر د واجب والی نه. ګورې دا واجب نه دی چې چا ونه کړه به ګناهګاري نه. ولې؟ لأن النبي صلی الله علیه وسلم، ځکه چې پیغمبر علیه السلام و اصحابه دا هغه ملګري واصلوا، هغوی به وصال کوو. رسول الله به هم وصال کوو، چې صحابه خبر شو هغوی به هم وصال کوو، چې بیا پیغمبر علیه السلام خبر شو چې زما صحابه خو وصال کوي، نو منع کړه چې تاسو وصال مه کوئ. وصال دې ته وایي چې نن دې روژه ده، چې ماښام شي نو ماښام روژه ماته نه کړي، ټوله شپه هم دغسې روژه یي نو پېشمنی مو نه کړي، او د نن ورځې روژه د سبا ورځې روژې سره یو ځای کړي. د دوه ورځو روژه ونیسي، منځ کې افطار ونه کړي، دا وصال دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا کوو، پرون به هم روژه وه، ماښام به یې روژه ماته نه کړه، پېشمنی به یې ونه کړه، ایس به یې نه خوړل، نن به هم روژه وه، د دوه ورځو روژه به یې سره څه کړه، یو ځای کړه. چې کله صحابه خبر شو چې رسول الله خو هم وصال کوي، دوی هم شروع کړه وصال. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي نه نه، تاسو دغه نه شئ کولی وصال کینی. نو څه ګوره، که پېشمنی واجب وي نو په کارو چې رسول الله وصال نه کولی، په منځ کې بیا پېشمنی کولی. لأن النبي صلی الله علیه وسلم، ځکه پیغمبر علیه السلام و اصحابه د هغوی اصحاب واصلوا، هغوی به وصال کوو. دوه ورځې روژې به سره یو ځای کړي، منځ کې به افطار نه کوو. ولم یسکر السحور، لیکن نه دی ذکر شوی په دغه حدیث کې پېشمنی. عبدالله بن عمر وایي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم، یقینا د الله پیغمبر واصله اغه وصال کو وصال دغه ته وې دو سې زونه سره یو ځای کول رسول الله بدنن ورځې روچا او د سبا ورځې روچا دا بیا سره یو ځای کړه یو ځای او چې یو ځای به کړه منځ کې بیا دغه نه کو افطار به نه کو چې نو ان مسلم واصله اغه وصال کو چې صحابه خبر شو فواصل الناس نو وصال شروع که خلکو صحابه هم وصال شروع که ماخام به افطار نه کو فشق علیهم نو دا خبره ګرانه شو په هغوی باندې وصال خو یې کو خو چې دویم ورځ به شو د اوږي تږي روژه به یې نیولې وه هلته به پې تکلیف راغی فشق نو دا وصال ګران شو علیهم په صحابه و چې ګران شو نو فنهاهم رسول الله صحابه منع کړه وی هلکه وصال مه کوئ نو هغوی ورته وی صحابه چې حضرت ته چې وصال کې ته وصال کې منځ کې افطار ونه کې خو دا به پیغمبر اسلم هر وخت نه کو ښه دا به کله نه کله کو کله نه کله اکثر په نفلي روجو کې به هغه دا وصال کو نو قالو صحابه ورته ووی چې حضرت ته وصال کې او مونږه منې کې وانک تواصلو یقینا ته خو وصال کې ته خو وصال کې دوه روژې سره منځ کې یو ځای کې او منځ کې افطار نه کې نو قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووی خدای م په خیر کې نو ما په شان تاسو چرته کېدی شي لستو که هیئتکم نه یم زه ستاسو په شان لستو که هیئتکم نه یم زه ستاسو په شان ولې ما ته الله تعالی شپه ورځ خوراک راکوي الله تعالی ما ته ټوله ورځ خوراک راکوي انی اظلو یقینا زه همیشه یم اطعمو چې ما ته خوراک راکولی شي و اسقا او ما ته سکاک راکولی شي د الله طرف نه ما ته خوراک هم راکولی شي د الله د طرف نه ما ته سکاک هم راکولی شي نو تاسو ته خو نه شي درکېدی څه مطلب تاسو زما په شان نه یې ما ته د الله د طرف نه خوراک هم راکېږي او ما ته د الله د طرف نه سکاک هم راکېږي څه مطلب ځینې خلک وایي د دې دا مطلب دی چې په دنیا کې الله ما ته د جنت شی نه راوړي رالیږي او هغه د جنت شی نه خورم هم او هغه د جنت شی نه سکم هم د دې وجه نه زما بیا د دنیا خوراک ته څه فایده شو اجت شو مداري خیال لري ما ته خوراک راکولی شي ما ته سکاک راکولی شي نه الله تعالی د جنت شی نه ما ته رالیږي او هغه زه خورم هم او هغه زه سکم هم لیکن که ستاسو خیالي سوچ وکړې نو دا توجیه صحیح نه ده ولې بیا هم خوراک راغی احمده که رانغی که د جنت شی وي او که د دنیا شی وي چې ودې خوړه نو منځ کې خو افطار راغی که نه نو چې افطار راغی وصال خو رانغی رسول الله وایي زه وصال کومه تاسو وصال نه شئ کولی ځکه ما ته خوراک هم راکېږي د جنت نه او ما ته سکاک هم د جنت نه راکېږي نو چې د جنت ښکلی شی نه خورې نو ولې هغه دغه نه شو افطار نه شو د دې وجه نه ښکلې خبره دا ده ښکلې چې کله نا کله الله تعالی په یو انسان باندې چې ډېره دینداري وي یو خصوصي فیض نازلوي خیر او برکت الله تعالی کله نا کله په انسان باندې خپل خصوصي فیض او خپل رحمت نازلوي هغه فیض قائم مقام د خوراک او د سکاک کیږي هغه فیض چې دی هغه د انسان د بدن دپاره د خوراک کارم کوي او هغه چې دی د انسان د بدن دپاره د سکاک کارم کوي مطلب دا دی الله په ما باندې خصوصي فیض کوي خصوصي رحمت را باندې کوي خصوصي مهرباني روانه کوي هغه مهرباني چې دی په ما باندې څه کوي کار د څه کوي د خوراک هم کوي او هغه د سکا هم کوي. داسې مثال دی د ځینې بیماران خواران خوراک پې بند وي د مری وي نو ستنې ولوي هغه ستنه کار د څه کوي د خوراک هم کوي او هغه ستنه کار د سکا هم کوي. دقسې د الله فیض هغه په ما دغه کېږي راځي نو هغه زما د په خوراک او سکا کېږي. رسول الله خو رسول الله اخو لویې خبرې دي. تاسو چې راشه او د دې بعضې اکابرو تاریخ وګورئ څلوېښتو څلوېښتو ورځو پورې به هغوی خوراک نه کو څلوېښتو ورځو پورې نه بدن کې فرق راته نه بل څو. هغه د الله مهرباني کوم خصوصي فیض چې دا هدایت چې جوړه کړې ده څو کاله دا به یو کجوره خوړله د ورځې اوس یو کجوره مړه زمونږ په وخت کې هم پته نه لګي خو د دوی دپاره یو کجورې به کار کو. دا چې کله ناکله روحانیت غالبه شي انسان باندې نو حیوانیت کمزوري شي نو چې کمزوري شي نو بیا خوراک ته دغه نی ضرورت نی. ښه نو انی اصلو زه همیشه یم اطعمو چې ما ته خوراک راکولی شي یعنی الله په ما داسې فیض کوي چې هغه فیض قایم مقام د خوراک او د سکا کوي و اسقه او ما ته سکاک راکولی شي. حدثنا آدم بن أبي أياسن قال حدثنا قبطو قال حدثنا عبد العزيز بن شهيب قال سمعت أنس بن مالك قال حضرت أنس وي قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام وي تسحروا پشمنی کوي وګوره دلته امر راغی نو ځینې خلک وي دا امر دی او دا امر د وجوب دپاره دی خامخا به پشمنی کوي او که چاو نکو نو ګناهګار دی. نو امام بخاری پې دغه ترجمه کې خو چې نه دا واجب نه دی ښه دا امر د وجوب دپاره نه دی دا امر د استحباب دپاره دی. تسحروا پشمنی کوی فان فی السحور یقینا په پشمنی کې برکتا برکت دی د دنیا برکت هم دی الکه د ورځې به بیا وګینې د دنیا برکت هم دی بیا به د ورځې تګینې بدن کې به د کمزوروالی نه راځي او بل په آخرت کې هم برکت دی چې هغه اجر او ثواب دی. باب اذا نوا بالنهار صوم دا بله مسله دی کوي په روژه کې نیت ضرور دی. مونږ چې د روژې نیت کوو نو دا به د کم وخت نه کوو. یو دی د رمضان روژې یو دی نفل روژې او یو دی نظر معین. نظر معین دی ته وایي چې تا منخته کړي او د معلومې ورځې د کړي وي چې مثلا د می په شپږم تاریخ به زه روژه نیسم د جون په شپږم تاریخ به زه روژه نیسم نو د رمضان نفل او نظر معین دا روژې چې تاسو نیسئ که د شپې نه هم نیت وي امسی که د شپې نه نیت وي امسی ده که د شپې نه هم نیت نی کړې او د سبې راختلو نه پس نیت کوې امسی ده نور راوخته امسی ده اووه بجې نیت کوې اته بجې نیت کوې لس بجې نیت کوې خو قبل زوال چې لا زوال نی شوې د غرمې نه مخکې چې تاسو نیت کوې دا صحیح دی پوه نه شوې. رمضان میاش روجی نیسی نفل روجی نیسی یا نظر معین دی د دې روجی نیسی نو دې ته که د شپې د نیت وکړم ښه ده که د شپې نه د نیت نو د روجې او بیا دې د سبې د راختلو نه پس نیت وکړه د نور راختلو نه پس دې نیت وکړه اته بجې دې وکړه نهه بجې دې وکړه لس بجې دې وکړه قبل زوال د زوال نه دې مخکې نیت وکړه بلکل نه صحیح دی. خیال لدی یو هغه روجې دی چې تاسو قضۍ راوړی قضۍ یا نظر روجه ده خو وخت د هغې معلومه نه دی نو هغې کې به روره د شپې نه دغه کېښه نیت به کوې که د شپې نه دی نیت ونه کړو نو دا صحیح نه دی. نو تاسو ته وایي دا معلوم دی. خا بابون دا یو باب دی، اذا نواب النهار، کله چې یو سړی نیت وکړي د ورځې صومن د روژې، د شپې نه نیت نشته، مثلا خاص کر نفل روژې د شپې نه دې نیت نه دی، خو چې سار راپاڅېدی، سار دې چای مو نه څکله، خوراک دې مو نه کو، دلته سړی تم رالیلی، سبق دې مو وي، د هغې نه پس دې نیت وکړه چې زه مړه نن به دغه روژه ونیسو، نفلي روژه، دا صحیح دی که صحیح نه دی؟ وایي بالکل صحیح دی. اذا نواب النهار، کله چې نیت وکړي سړی د ورځې، د څه شي نیت وکړي؟ صومن د روژې، نو دا صحیح دی که نه؟ نو وایي او صحیح دی. وقالت ام دردا، او اوی حضرت ام دردا شاگردانو ته سبق ښیي چې کان ابو دردا، او زما خاون ابو دردا، ابو دردا تاسو ویلو لوی شان والا صحابي دی، لوی حضرت عویمر دده نامه ده، دده نامه ده ابو دردا، او دده د ښځې نامه ده ام دردا، نو دې ام دردا به وي چې زما خاون ابو دردا چې دی هغه به کور ته راغی، کور ته به راغی، خو ګورې د سبۍ نه به پس، د سبۍ راختلو نه پس به د خوراک نو کړی، څه غریبي وه، کور ته به راغی، راته به وی د خوراک څه شته، نو که وبه نو وبه یې خوړل، او که نه به و نو موږ به ورته وی صیب نشته، وایي ښځه نن مې روژه شوه، اوس وګوره هغه دی نور به راختلی و، اته نه بجې به وي، د شپې نه به د ده نیت د نفلو نو، خو چې کور ته به راغی ده به خوراک نو کړی، کور کې د خوراک څه شته؟ چې کله به نو موږ به ورته وی نشته، وایي ښه زما روژه ده. دقسې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی، د سبۍ نه پس د خوراک نو کړی، وایي کور کې څه شته؟ وته جواب وشو چې حضرت نشته، وایي خزان روژه مې شوه. وګورئ د ورځې دغه وکړه روژه، د شپې نه روژه نیت نو، بالکل صحیح ده. نو دا ام دردا وایي چې زما خاون ابو دردا یقول، هغوی به وي چې عندکم طعام، آیا شته دې تاسو سره ډوډۍ؟ کور ته به راغی، عندکم طعام، آیا شته دې ستاسو سره ډوډۍ؟ نو فإن قلنا، که موږ به ورته په جواب کې ووایو چې حضرت لا نشته، صاحب د خوراک څه نشته، خو ما وې ده به د سبۍ راختلو نه پس خوراک نو کړی، نو قال، ده به راته په جواب کې ووې فإني صائم، بېشکه زه روژه نیونکی یم، یومي هذا، په ورځ زما کې چې دا ده، زه نن مې روژه شوه. نو ما یو ګوره ابو دردا صحابي دی، د شپې نه به د ده د نفلو نیت نو، بیا به د ورځې چې دی نو نیت د نفلو وکړه، نو معلومیږي چې په نفلو کې که د شپې نه نیت یې هم صحیح ده، که د شپې نه نیت نه او د ورځې قبل زوال نیت کوي هم صحیح ده. خ یو، وفعله ابو طلحه، او دا کار وکړه حضرت ابو طلحه، ابو طلحه دا بل صحابي دی، د حضرت ام سلیم بی بی خاوند دی، ابو طلحه به همداسې کور ته راغی، سار به خوراک نو کړی، کور کې څه خوراک شته؟ نو که نو نو موږ به ورته ووایو چې نشته، وی ښځه روژه مې شوه. ګورې هغه دی د شپې نه بیا د نفلو نیت نو او د ورځې بیا وکړه. و ابو هریره، دارنګې ابو هریره، ابو هریره به کور ته راغی د ورځې، وایي کور کې څه شته؟ که موږ به ورته وی چې نه نشته، وایي ښځه اوس نه مې روژه شوه. و ابن عباس، عبدالله ابن عباس به همداسې کار کو، و حذیفه، او حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنهم دی بندا کو، معلومیږي په نفلو کې په رمضان کې کده شپې نه د نیت یوم سیدا او کده شپې نه د نیت نی مثلا مدلی تست او شپې نه دا دغه دی په رمضان کې چې سبا روژه نه نیسم په سفر باندې ځم عمرې له روان ځم نیت دی نشته د روژې دا وخت کې دی ووایي چې لږه په سفر ځم نو خو ځم دی که نه ښایسته جز دی او په کې به ناست یم او اوس نه دی نیت وکړه نو څه دی بالکل صحیح دی. حضرت سلمہ ابن اکوا مشهور صحابی دی د واقعیب هم درته راشي ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا پیغمبر علیه السلام باس رجلا هغه ولیږه یو سړی دا یو سړی و د اسلم قبیلې و اسلم رسول الله دې سړی ته وویل چې لاړ شه خپلې قبیلې ته او دا اوس د عشورې ورځ ده او دا اعلان ورته وکړه باس رجلا ولیږه رسول الله یو سړی یونادی فی الناس چې دې اعلان وکړي خلکو ته یونادی چې هغه آواز وکړي اعلان وکړي فی الناس خلکو ته دا کله یوم عاشورا په ورځ د عاشورې لاړ شه اعلان وکړه څه زمانه داسې تاسو ویلي وو چې دا رمضان روژې لا فرض نه وي نو د عاشورې ورځې روژې نیول واجب وو دا عاشورا د محرم لسم تاریخ دی ته وایي د عاشورې د ورځې روژه نیولو دا واجب وو نو پیغمبر اسلام وی لاړ شه اعلان وکړه اوس لکه دا وخت چې چا خوراک کړي هغه د نور خوراک نه کوي او چې چا خوراک نی کړي هغه د روژه شي اوس وګوره دې وخت کې ورته وایي چا خوراک نی کړي هغه د عاشورې روژه شي د دې وخت نه نیت راغی او چې چا خوراک کړي نو روژه خو یې نه ده خو هغه دې اسې امساک وکړي مثلا رمضان دی پیله تاریخ دی تاسو خبر نه یې چې نن روژه ده چې سړی ته راووتی پته ولګېدی چې دغه ده روژه ده خوراک هم کړی دی خو تاسو به امساک کوئ که نه به کوئ خوراک سکاک به نه کوئ نو داسې وي ان من اکل چا چې نن سبی خوراک کړي نو فل یتم هغه دې تمام کړي ده دا دغه دی وکړي سر ته دې دا ورسی خوراک دې نه کوي او قال فلیصم هغه دې ځان بچ کړي ومن لم یاکل چا چې خوراک نی کړي نو فلا یاکل هغه دې خوراک نه کوي یا دې روژه شي وګوره د ورځې نیت د روژې راغی بالکل صحیح دی. باب الصائم بله سرنامک دی دا باب دی د روژې نیونکي یصبحو چې هغه سبیی کی جنوبن په حالت د جنابت کې په داسې حال کې چې هغه په جنابت کې اکثر دا خلک مسئلې تپوسونه کوي یو سړی دی د شپې په هغه باندې غسل اوړېدلی دی لامبل وله ضرور دی دی هم داسې اوده وو تر هغې پورې اوده وو چې په ده باندې سبۍ راوخت سبۍ راوخته او دی په جنابت کې دی دا روژه ده ده صحیح ده که دا روژه ده ده صحیح نه ده د نن ورځې روژه یو سړی دی هغه سبۍ که په حالت د جنابت کې او بیا دی د نن ورځې روژه نیسي نو دا روژه صحیح ده که صحیح نه ده په صحابو کې فضل ابن عباس د عبدالله ابن عباس صاحب رور نه دی فضل ابن عباس حضرت اسامه ابن زید هغه د رسول الله چې کم خوښ صحابي وو اسامه ابن زید او حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی به دا مسله کوله چې کم سړی په حالت د جنابت کې د سبۍ که د دې ورځې روژه صحیح نه ده دا به حضرت فضل ابن عباس حضرت اسامه ابن زید حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ابو هريره په فتوا په دی ورکوله چې چا به تاسو کو چې حضرت په ما باندې د شپې غسل اوریدل ما نلامبل تر دې پورې چې سبي را باندې راوخت دا به وته وی د نن ورځې روجل دغه نه ده صحیح نه ده خیال دې دا د دوی دغه دی پاتې شو دا د حدیث نو دا دغه کیږي دا سلور وړو مذهبونو والا حضرت امام صاحب امام مالک صاحب امام شافعی صاحب امام احمد صاحب او عام صحابه عام تابعین عام علما دا وی بالکل صحیح ده بالکل صحیح ده الکه روجه کې سفرک نه راځي روجه څه ته وایي ځان ساتل د خوراک نه د سکاک نه او د جما نه که یو سړی د شپې پې غسل اوړېدلی و او هغه ونه لامبل تر دې پورې چې دغه پې راوخت د سر یې ونه لامبل او تر دې وخته پورې دی دغه و په غسل کې و ټیک دی چې په غسل کې وخت رول ښه شی نه دی خو په روژه کې صدقه نه راځي مدلی خیال لري فضل حضرت فضل ابن عباس اسام ابن زید حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی به دا فتوا ورکوله چې کم سړی باندې په حالت د جنابت کې سبی روخت د نن ورځې روژه دغه دغه نه ده صحیح نه ده امام بخاری په دوی باندې رد کوي چې نه ګورې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیادبی نه راخه دا دغه عین ادب دی چې دغه حدیث تاسو بیانوي کله نا کله به د مسلې په طورې بیانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به د لامبلو ضرورت و د وضاحت د مسلې دپاره چې د قوم ته مسله واضحه شي او به نه لامبل نه به لامبل نه به لامبل تر دې پورې چې سبوی به دغه شو روخت او د سبوی د راختلو نه به پس بیا هغوی ولامبل دا کار رسول الله د څه لپاره کوو د تعلیم د امت لپاره چې د خلکو ته دغه شي دا مسله څه شي واضحه شي نو وایي الصائم روژه نیونکې یصبح هغه سبی کی جنبا په حالت د جنابت کې نو دا د نن ورځې روژه یې صحیح ده که صحیح نه ده وایي بالکل صحیح ده مدعلی ابو هریره صاحب خو به د دې مسلې فتوا ورکوله خو بیا رستو دا اوس به درته راشي د ده یو ملګری دی هغه ورته حدیث بیان که چې لکه حدیث داسې دی وایي خا مړه خدای په خیر کا وایي فضل ابن عباس به ماته دا مسلې کولې ماته څه پته لګېده نو بیا دی د دې خپلې فتوې نه دغه شو ښه واپس شو بیا به رستو همده دا وي چې په حالت د جنابت کې کم سړی سبوی کې د هغه روژه کې فرق نه راځي حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن الرحمن بن حازم الشامي بن مغيرة انه سمع ابا بكر بن الرحمن قال جئت انا وابي دخلنا دا قال دا ابو بكر بن عبد الرحمن ندي دي وي چه جئت انا وابي رالم ز د ابو بکر وی و ابي زما پلار چې عبدالرحمن دی رالم ز او زما پلار عبدالرحمن راتلو راتلو راتلو حتا دخلنا تر دې پورې چې موږ ورننوتو علی عائشه اغه زید حضرت عائشه ته وس ام سلمه او ام سلمه دا ام سلمم در رسول الله بی بی و حضرت عشم در رسول الله سلم بی بی و دوی دا سه کور که زی جوړ کړیو لکه دا تاسو ته بیٹه کوایی منس که با پرده و دا پرده نبا اخواتا چه دینو حضرت عشم یا ام سلمه یا بل بی بی و دا پرده نده خوا دا ضرورت دا وجه ندوی با دا مسلو تا پوسونه دا کول دا بی بیانونا اغوی با ول جوابونه ورکول نو دا ابو بکره وی چه زا زما پلار عبدالرحمن منګه حضرت عشیتا او حضرت ام سلمې زیته دغه شو ورلو د مسلې تپوس لیکو قام وخذ سلم بن نعمان قال احمد شعيب بن الزهري اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن شام ان اباه عبد الرحمن اخبر عبد الرحمن چې اخبره د دې خپل زویتا چې ابو بکر دې خبر ورکړی دی ان اباه عبد الرحمن چې د پلار عبد الرحمن اخبره هغه خبر ورکو حدیث بیان کو مروانه مروان تا مروان دا د مدینه منورې گورنر دی ښه مروان ابن حکم مروان ابن حکم د مدینه منورې گورنر دی او دا عبد الرحمن چې دی د راغ او دی گورنر ته حدیث بیانوي څه ورته وایي ان عائشه و ام سلمه چې حضرت عائشه او ام سلمه اخبرتاه د دواړو خبر ورک دته حضرت عائشه او ام سلمه عبدالرحمن وی ما ته خبر راکو چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله پیغمبرو حضرت عائشه وی ام سلمه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یدرکه منذ بدل الفجر صبی کله نا کله بر رسول الله باندې صبی روخت یدرکه منذ باغلا الفجر صبی وهو جنوب په داسې حال کې چې هغه به په جنابت کې و صبی به پې روخت او رسول الله به په جنابت کې و پیغمبر اسلام ډېر احساس هغه کې و هغه به کوشش دا کو چې د صبی د راختلو نه مخکې سړی ولاندي لیکن کله نا کله به د تعلیم د امت لپاره دا کار کو چې د خلکو ته دا مسله معلومه شي چې یاره که کم سړی په روژه کې ونه لامبل او سبای پی رو خطو داغ روجه که سفرقه نرازی و هو جنوبون پا داس حال که چه غبا پا جنابت کیو تاسو بسوالو که دا جنابت که با ولیو ولی دا شپی با پیوده سوڑی دلیو وی نه نه نه نه نه نه نه رسول الله سکه چه تمام انبیاء الله دا دیشی نساتلی دی دا د شپې سړی باندې دغه نشه اودس وانوړي تاسو ویل شیطان وغولو دې شینه انبیا راغی محفوظي شیطان هغه د پیغمبر سره ټوقی نشي کولی الله پیغمبر محفوظ کړي نو وی خانو چې شیطان به نه غولو احتلام به نو نو دا به د څه د وجې نه وی دا د کور والا د میلاوېدو د وجې دا په ده باندې به جنابت ولې راغلی و من اهله د وجه د اهل داغنه هغه به د خپلې اهلیې سره د خپلې بیبي سره میلو شوی نو د هغې د وجه نه به دغه جنابت و د دغه د وجه نه نه د احتلام د وجه نه نه ملک خیان دی ملک خیان دی دا احتلام به د څه وجه نه و من اهله د کور والا د وجه ښه نو ګوره سبی به راوخت او ثم بیا پاس د سبی را ختلو نه یختصلو غسل بهم وکه و یصوم روژه بهم وه دا حدیثو حضرت عبدالرحمن ولګېده او مروان ابن حکم ته دا حدیث بیان کړ مدلی خیال نه دی که نه نو ما خو درته ووی چې ابوهریره به څه وې دا فتوا به هغه ورکوله چې کم سړی په حالت د جنابت کې سبی پې روخت داغه د نن ورځې روژه صحیح نه ده دا به ابوهریره وې نو ده ته چا څه ویلی شو نو هغه ورته وایي دا ګورنر چې دا حدیث خو ته ماته بیانې خو منډه که نه دا دې لږ انډیوال ته هم بیان کړه د عبدالرحمن او ابوهریره سره انډیوالانو دوستانو نو ما وایي دا ګورنر ورته وایي منډه دا هغه ته لږ بیان کړه که نه ابو هريره ته چې هغه خو داسې فتوې نه ورکوي نو دې ورته وایي حضرت هغه ته یې نه شم ویلی وایي ولې وایي هغه ډېره لویه هستي ده د هغه مخې ده چې زه حدیث وینم ما له شرم راځي وایي نه دا د دین مسله ده تا ته زه قسم درکوم چې لاړ شه او دا حدیث هغه ته بیان کړه ابو هريره ته ځکه هغه داسې فتوې ورکوي چې هغه مسله داسې نه ده نو بیا عبدالرحمن او ابو بکر دا پلار او زوی دا را روان شو مدلی د ابو هریره زمکه دا میقات نه ده د مدینی میقات ذل حلیفه دلته داغو زمکه وی دی پټی کې هغه و نو د مدینی نه ولرال دلته نو ذل حلیفه کې سره میلو شو نو دا حدیث یو ته بیان کړ چې دغسې حضرت شبیبی وی ام سلمه وی چې رسول الله به چې دی سبی که او دی به په جنابت کو او د هغې نه پس بیا غسل وکړو نو دی ورته څه وایي مړه نو موږ څه خبرو ما ته خو دا مسله نه وه معلومه خو ما ته خو به دغه وی که نه فضل ابن عباس به راته دا حدیث بیانو نو دی بیا ولګېده د دې خپلې فتوې نه بیا د دغه وکړه رجوع یې وکړه ښه نو په دې مسله کې بیا صرف یو فضل پاتې و یو اسامه پاتې و نور دوی سره څه ملګري نو ښه وقال مروان او اوی دغه مروان دی گورنر لی عبدالرحمن ابن الحارث چاته اوی دی عبدالرحمن ابن الحارث ته چې دا حدیث وته بیان کړ وی ما ته خو دې دا حدیث بیان کړ ډېره ښکلې مسله ده خو اقسمو بالله زه تا ته قسم درکوم په الله موږ وایو کنه ستا د قسمی اقسمو بالله زه قسم درکوم تا ته په الله چې لا تفزعن چې خامخا ته به یرې بها په دې واقع باندې ابا هریره ابو هریره دا تا چې ما ته کومه واقع د حضرت عایشه او د ام سلمې بیان کړه زه د له قسم درکوم چې منډه او دا واقع د هغه ته بیان کړه ابو هریره ته وی یاره وپې وی یاره وه دا مطلب چې یو سړی یو عالم همیشه یو فتوا ورکوي ورکوي ورکوي او ته ورته حدیث بیان کړي چې داسې نه ده نو هغه وګبراو شي چې وایي خدایه دا ما څه کول ما دلیل خیال لري لا تفزعن چې خامخا ته به یرې خو یو بله نسخه ده ستاسو د سیټ کې لیکلې ده چې لا تقرعن منډه ته وټکوه ته وټکوه په دې باندې غوږونه د ابو هریره ومروانو یوم اذن او مروان په دغه وخت کې آل المدینه دا گورنر په شا باندې و په مدینه منوره باندې فقال ابو بکر دا عبدالرحمن دا زوی نه دی ابو بکر فکرها ذلک نو خوښه نه کړه دې خبرې له عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالرحمن ورته وایي مروان ته چې حضرت زه ابو هریره ته دا نشم بیانولی خو لویه هستی ده داغه به مخ زنګ چرته دا دغه بیان کم خیر د خودل ته انکار وکړه بیا اتفاق الله د سپېښ کو دی وی چې ابو بکر وی زمومه زما پلار عبدالرحمن مو او حضرت ابو هريره اتفاق دا پېښ شو چې په ذل حلیفه میقات کې سره میلو شو د ابو هريره هلته کې دغه وزمکه وه ثم قدر لنا بیا اتفاق پیښ شو موږ ته اتفاقا موږ ته دا خبره پیښه شوه ان نجتمعا چې سره موږ یو ځای شو بذل حلیفه په ذل حلیفه کې دا د مدینې میقات نه دی ابو بکر وی زموم زما پلار عبدالرحمن مو او ابو هریره م سره هلته یو ځای شو که ته وی چې ابو هریره هلته څه کول وی وکانت لابی هریره او د ابو هریره هنالک په دغه ځای کې ارزن ځمکه مداری خیال لدی دا عبدالرحمن یا ابو بکر چې د ابو هریره صاحب سره یو ځای شوي دي نو چرته یو ځای شوي دي دې نقطې ته ګوری په ذل حلیفه کې خیال لدی خو یو روایت کې داسې راځي چې مروان منګه اولی ګلو ابو هریره پسې چې دا حدیث وته بیان کړي نو منګه لاړو اغلا عقیق ته کوم ځای ته لاړو عقیق ته لاړو دینه خدا معلومیږي چې دا په ذل حلیفه کې نه دی میلو شوی دا په عقیق کې میلو دی نو عقیق چې دی تاسو ته ما خبره کړې وه دا چې د مدینې منورې نه تاسو ځای احد ته نو په ګس لاس باندې چې لږ داسې لاړ شه دلته یو خوړ دی او ښایسته کجوري دي پکې یو ځل موږ چې بس کې تلو اگر اگر بس نزی دا زیارتونو لنو پا دغا لار تلیو نو آل تا خیستا لگا دی نو دا خود دسی تلیو او زلو میقات خود دسی دی دا دی وجن محدیسین وی کسا دسی وا چی دوی لالل ابو حریره پسی عقیق تا خوچ عقیق تا ورلل نو آل تا نو چی تا پوسی او که ویچ ابو حریره خو پا میقات کدی نو بیا دا غزن را روان شو دا غتر آلل میقات تا خا وی هنالک او پدغسی وکانت لی ابی حریره او ود ابو حریره دا پارا هنالک پدغسی که ارزنز مکا فقال عبدالرحمن لی ابی حریره نو عبدالرحمن ابو حریره تا وی ما وی تاسو گوره سنگ عزت من خلق دی من خدا سیو کمزوری و اخلاقم کمزوری دی من گوایی پلانی مولا داسه دی و پلانی پیر داسه دی و پلانی داسه دی تاسو گوره دی زتمن و خلکو تا انما یارف زل قدر من الناس سووه دا بنیادم قدر گوره قدردان سلی پیجنی اوس عبدالرحمن را غلی دی او ابو هریره صاحب سر خبره کوي حدیث و تا بیانی پا کم طریقه و تا بیانی خا نو عبدالرحمن ابو بکر تا وی چه رو را اینی زاکرون لکا یقینن زا ذکر کون که یم تا تا امرن دا یو کار دا یو خبری خوما تا مروان قسم را کرده چه دا خبر عبدالرحمن تا وایا که اگر علا قسم نوی را کرده نو ما بتا تا بیان کرده نوی ولولا ان مروان او کچر دا خبر نوی چه مروان اقسم علی ما تی قسم را کردی فیه پده که چه تا با دا خبر ابو حریره تا که اگه قسم نوی را کردی نو لم اذکره لکا ما بتا تا نوی ذکر کردی نو فذکر عبدالرحمن ابو حریره سیب تا ذکر که قول عائشه تا و ام سلمه اگه خبر دا حضرت عائشه و دا ام سلمه اما اگه خبر و چه رسول الله با سبایی که او دی با پا جنابت که او داغی نپس بیولان بل فقال نبو حریره و توی منگ سخبرو خدا ما تا فضل ابن عباس دسی ویلو چه رسول الله وی چه کم سره داغه کی پا حالت دا جنابت که سبایی که نو داغه دا دیر وزی روجه سی نده حدسن الفضل حدیث بیان کرده ما تا فضل ابن عباس و هو عالم و اگر دیر خبوی که دا پا حالت دا رسول الله و خیر و قال حمام و ابن عبدالله ابن عمر عن ابی حریره لیکن حمام او عبدالله ابن عمر چه روایت کی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سے دے چه کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی امر بالفطر چه رسول اللہ بد امر کو دا روجی دا ماتے دو چه کم سڑے پا حالت دا جنابت کے سبائی کی سبائی او دل علیہ امبری نی دا نند رز روجہ دا دو نشوا خیر دے وی والاول امام بخاری وی خود اغاول حدیث چه دا امی سلمی او دا حضرت عشی دے اسندو دا پسند کردیر قوی دے ما وی رستو بیا ابو حریرہ سیب دا دے خبری خبری نرغم کردی دا خوا رجوع کردی دا باب المباشرت الاسائم دا باب دی دا مباشرت دا روجی نیون کی دا پارا عام طور خوب اردو که مباشرت جماعت وی کوروالی وی یلک مباشرت او که کوروالی او که خودل تا گوردان نریخا مباشرت سرمن دا سرمن سر لگول علک پا حالت دا روجی که سره چه دی پا خپل خزا بانده گوتی موتی والی شی کنه مسئله ده پا حالت در روجه که سره پا خپل خزا بانده گوتی وی لاس از گوره لاس سرمنده دا غی بدن پوری لگهی دانسی زان تیرا ترغار واسی دانسی مثلا کوتا دا خپل کوتا دا دا بی بی هم کمیس نشتا و دا دم کمیس نشتا او زان تا داسی را ترغار باسی ورسر سملی چپیت والی سرمن د سرمنې سره ولګېده، دا صحیح دی که دا صحیح نه دی؟ وی بالکل صحیح دی. حدیث کې راځي وی په حالت د روژې کې یو به تاسو حالاتو ته ګورئ، هغه وروسته وروسته حالاتو بیان شته، خو هسې مسله داسې ده چې په حالت د روژې کې د دغه یو خاص ځای نه به ځان ساتئ، نور د ښځې سره هر څه کولی شي، ورسره اوده کېدی م شي، پرې ګوتې م والی شي، چپی م ترې اخیستی شي، هر څه ترې کولی شي، خو یو الا الجماع دغه خاص ځای د دې نه به ځان ساتي. ما وی دا خو مسله ده، خو کله ناکله به ګورئ حالاتو ته هم ګورئ. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، ناستې یو سړی راغی، وی حضرت سړی د خپلې ښځې نه چپی اخیستی شي په روژه کې که نه؟ وی نه، نشي اخیستی. اوس حالات وی نشي اخیستی. بل سړی راغی، هغه وی حضرت سړی د خپلې ښځې نه په روژه کې چپی اخیستی شي که نه؟ وی او اخیستی شي. موږ حیران شو چې سوچ م وکړه، هغه اول سړی چې وه نوجوانو، اوس نوجوان چې د خپلې ښځې نه چپی والي په هغه خو اور بلیږي، هغه بیا چېرته راټینګیږي که نور څه نید انزال خو یې کیږي؟ نو چې اوس سړی په ځان باندې اعتبار نه وي، نو هغه له پکار ده دی چې نالی داشینه. او هغه دویم سړی چې وی او هغه بوډا و، اوس بوډا چې هر څوک د هغه دغه نه کیږي، هغه انزال نه کیږي، دغه نه بل څه نه کیږي. نو ما وی حالاتو ته به ګورئ، که د سړی په ځان اعتبار و دا هر څه جیز دي، او که د سړی په ځان اعتبار نو نو بیا دې نږدې کیږي ورته نه. نو باب المباشرت، دا باب دې د مباشرې، مباشره منه سرمن د سرمنې سره لګول، سړی ولګي خپله سرمن د ښځې د سرمنې سره لګی، دا جیز دي که نه؟ وقالت عائشتو، حضرت عائشه بی بی سوئی وی الک روجی په حالت د روجی کې ما وی دغه یو زین ازان بچ کوا، بس چې هغه کوروالی دی نور هر څه ورسره کوه. وی یحرمو علیه، حرامیږي په دې روژه نیونکي باندې، الک څه شی پې حرامیږي؟ فرجها، دا خاص اندام ده دی. ایز عمره دغې ته تاسو څه وایئ پښتو کې؟ فرجوها، هغه خاص اندام ده دی. بس ما وی نور هر څه ورسره جیز دي، خو ما وی کله چې ادباری ښه ادبار. یو مسله ده چې په روژه کې به د هغې د خولې د لاړو نه ځان بچ کوې، ګورئ ښه، د خولې نه به ځان بچ کوې، ځکه چې د ښځې په لاړو باندې ګوره دغه ماتیږي روژه، د ښځې لاړو باندې روژه هغه ماتیږي، بلکې د ښځې په لاړو باندې چې د تیرې کړې نو کفاره هم راځي، د بل چا په لاړو باندې کفاره نه راځي. حضرت عائشه وی د دنیا تمام علم د پیغمبر علیه السلام بیبیانو ته دعاګانې کوي، وی الله دې د رسول الله په بیبیانو باندې رحمتونه وکړي چې دوی دا خپل شرم رکاوټ د دینو نه ګرځو. ګورې د کور مسلې دي، زمونږ او ستاسو ښځې شرم ګڼي دا نه بیانوي، لیکن د رسول الله بیبیانو دا خپل شرم رکاوټ د دین نه نه ګرځو چې وایي دا خو دا مسله زه څنګه بیان کوم، دا څنګه بیان کوم. نه، دوی به وایي دا موږ سره د رسول الله یو امانت دی چې دا دې امت ته دغه کو ورسوو. نو قالت حضرت عائشه بی بی وی کان رسول الله سلام، پیغمبر علیه السلام یو قبلو، هغه به ښکلولم کول په رمضان کې، به ښکلولم کول، و یباشرو، او مباشرت بهم کوو، و ورې دلته د مباشرت نه کوروالې نه دی. مباشره منه سرمن د سرمن سره لګول، لکه لاس وهل، داسې د ښځې په بدن باندې سړی لاس وهي، دا ټول جایز دي. وهو صائم، په داسې حال کې چې د ده به روژه وه. خو ګوره یاد ساتئ، تاسو به دا نه وایې چې رسول الله به داسې کول نو زه به یم کوم. رسول الله کې کانټرول و، هغه ارسه کانټرول و، زمونږ ستاسو ارسه کانټرول نی. که د یو سړی په ځان ادبار و چې زما ظالم نه کېږي، ما نه نور هم څه نه کېږي، نو بیا دې کوي. وکان او رسول الله املککم، ډیر مالک ستاسو نه، لعربه، عرب رستو براشی حاجت ته وایي. دلته ته مراد دی عضو مخصوص، دغه خاص ځای د انسان د تشو متیازو دا ځای نه دی. وکان رسول الله د دې خپل خاص ځای مالک و، مطلب دا دی دا ته بی کنټروله کېده نه، چې بی کنټروله کېده ته نه، نه د انزال خطره وه، نه د بل څه خطره وه. نو بالکل صحیح ده، که نن د یو سړی په ځان خطری، هلې د ښځو نه ځان بیل ساتي. نو وکانه او رسول الله املککم، ډیر قدرت لرونکې ستاسو نه، د څه شي قدرت لرونکې؟ ولې عربه، دغه خپل عرب ماوی حاجت ته وایي. دلته ته مراد کوي عضو مخصوص. قال ابن عباس، عبدالله ابن عباس وی چې دا لعربه، عرب څه ته وایي؟ عرب یا عرب، عرب حاجتون عجد ته وایي. ستاسو دې ټولو کې عرب دی، زمونږ د دا خو یو شی دی. ستا دې کې څه دی؟ نه مطلب دی الف او ر بی دي که نه، زمونږ په کتاب کې بل شانتې دی، او هغه ډېر ښکلي جوړېږي. معربو هغه داسې وایي، مدلي معرب، د معرب معنا کوي. قال ابن عباس معرب حاجتون، معرب څه ته وایي؟ حاجت ته وایي. اصلي کې دا هغه نه دی چې ولی فیها معارب اخرى. حضرت موسی ته الله وایي دا په لاس کې دي څه دي؟ وایي صیب امسا ده، دا دا کار کوي، دا کار کوي، دا کار کوي. ولی فیها معارب اخرى، او زما دپاره په دې کې ضرورتونه نور دي. نو ګوره معارب دا جمع ده، مفرد د دې معرب راځي، معرب. نو معرب څه ته وایي؟ حاجت ته. دا هغه نسخه لږه ښه جوړېږي. قال طاووس، حضرت طاووس د عبدالله بن عباس صاحب دغه دی شاګرد دی، د دې عربې د مناسبت نه د قرآن مجید د یو ټکي تفسیر کوي. هغه دغه وایي که نه، ښځې کور ته، ښځې چې پرده نه کوي، د کمو کمو خلکو نه کوي، یو هغه کس چې ستاسو په دې محله کې بوله بولی شوده چې ورته وایي، بس خو خالي لکه د وزې په شان، صرف د ډوډۍ غلي چې چېرته وخوره وسکو، نورې نه عقل کار کوي لولای، او نه د ښځې نه خبر یو، نه د بل څه نه خبر یو، نه شهوتي. اوس داسې کسانو نه که ښځې دغه نه کوي، اوس دا خلکو کورونو باندې هم ننوځي. نو چې په کورونو ننوته، ښځو له په کار وو چې غوبل نه جوړوي، پرېږده دا لولارې چې ته نوړی ور واچوي ځي به دنه. نو غیر اولی العربه، هغه کسان چې خاوند عجت نی، مدلی د عربه معنه کوي. نو اولی العربه څوک دي؟ الاحمق، هغه بیوقوف، هغه لولا، لا حاجت له، چې د هغه څه حاجت نی فی النساء، په باره د ښځو کې. بس هغه چې بازار کې منډې وایي، گپ هم لګوي، او کله به کاڼي ولي، هغه د دې خبرو نه خبر نی، بس خالي د ډوډۍ دغوي زی بس. ماشینې په لاره شلولې وو.